الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا چل پڑے www.attableeg.com, the Reviver of Iman. مظاہرہ بے خیالی میں یہ پیش آیا کہ مدینہ منورہ میں غلے کی کمی ہو گئی تھی، مارکیٹ میں بازار میں غلہ نہیں تھا، تنگی تھی، اور اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ چلتے پھرتے بازار ہوتے تھے، تجارتی قافلے آتے تھے اور وہ سامان لاتے تھے، اور جیسے آج کل گاؤں دیہات میں پینٹھیں لگتی ہیں ایسے ہی وہ اپنی پینٹھیں لگاتے تھے، جن کو ضرورت ہوتی تھی وہ سامان خریدتے، اور جب وہ قافلے شہر میں آیا کرتے تھے تو ایک نقارہ بجا کرتا تھا جو علامت ہوتی تھی کہ بھائی قافلہ آ گیا. اب غلے کی تنگی تو تھی، لوگ انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا قافلہ آئے تو ہم خریدیں اور اپنی ضرورت پوری کریں. ادھر ہوا یہ کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اس زمانے میں یہ خطبہ جمعہ کے بعد ہوتا تھا، آج کل تو پہلے ہوتا ہے. اس وقت جمعہ کی نماز ہو گئی، اب خطبہ چل رہا ہے. اسی درمیان میں وہ نقارہ بجا اور یہ آواز کان میں پڑی کہ دہیہ ابن خلیفہ کا تجارتی قافلہ ملک شام سے غلہ لے کر کے آ پہنچا ہے. بس یہ کان میں بات سننی تھی کہ وہ حضرات جو خطبہ سن رہے تھے مسجد میں سب خطبہ چھوڑ چھوڑ کے بازار پہ چلے گئے، صرف 12 آدمی رہ گئے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں اور لوگ اٹھ کے چلے گئے. بتائیے کیسا عجیب سا معاملہ سامنے آیا. اور یہی سمجھا جائے گا کہ ان حضرات کے ذہن میں اس وقت یہ بات رہی ہوگی کہ ابھی تو یہ تقریب چل رہی ہے، نماز تو ہو چکی اور ہم ضرورت مند ہیں، ایسا نہ ہو کہ دیگر لوگ جا کے پہلے ہی خریداری کر لیں ہمیں نہ ملے، یہ سوچ کے چلے گئے. لیکن 12 آدمی رہ گئے جن میں حضرات خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، کہ ان حضرات کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی غلہ ملے نہ ملے، دنیا کی ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، حضور کی طرف سے جو ارشادات ہمیں سنائے جا رہے ہیں ان سے زیادہ قیمتی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. تو یہ جو عمل سامنے آیا یہ اگرچہ بدنیتی سے نہ ہو مگر دیکھنے میں تو بڑا ناگوار، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر تنبیہ فرمائی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ حضور تو خطبہ دے رہے ہیں اور تم بھل بھل چلے گئے قافلے کی طرف. فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے اعتبار سے اپنے غلے اور روزی کا انتظام کرنے والے ہو، سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی خیر الرازقین ہے, سب سے بہترین روزی دینے والا ہے. اور اللہ کے پاس جو چیز ہے اجر و ثواب, وہ اس دنیا کی تجارت سے اور دیگر چیزوں سے لاکھ درجہ بڑھ کر کے ہے. تم اجر و ثواب چھوڑ کر کے ادھر جا رہے ہو, یہ تمہاری شان کے بالکل مناسب ہے. ایسا نہ ہو کہ تم بنو اسرائیل کے نقش قدم پہ چلنے لگو, ایسا نہ ہو کہ وہی کوتاہیاں تمہارے اندر نہ آ جائے. اس مناسبت سے یہاں جمعہ کا تذکرہ کیا گیا, اور پھر اس سے پہلے مسئلہ بتلا دیا گیا کہ سن لو, جمعہ کوئی معمولی چیز نہیں. یہ جمعہ اس امت پر اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جو پہلی امتوں کے اوپر نہیں ہوا, امت محمدیہ پر ہوا ہے. فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اب سب کام کاج دنیا کے چھوڑ دو, اور شہروں کے اندر سب سے بڑا کام کاج کیا ہوتا ہے, وہ تجارت, کاروبار. فرمایا دکانیں بند کر دو, بیچنا بند کر دو تو خریداری خود ہی بند ہو جائے. جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو جائے فوراً دکان کا دروازہ بند, شٹر گرا دو, بس اب تو نماز کی فکر کرو. کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ تو عین کاروبار کا وقت ہے, بازار بھرا چل رہا ہے, خریداروں کی بھیڑ ہے, اگر ہم نے اس وقت دکان بند کر دی تو بڑا خسارہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالکل خسارہ نہیں ہوگا, یہ بند کرنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. اس وقت خسارے کی ذمہ داری ہماری, تم یہ کام کر کے تو دیکھو. جمعہ کی نماز کے وقت مسلمانوں کے محلوں میں کاروبار بند ہو جانا چاہیے, سناٹا ہو جائے بالکل بازار میں. ہر مرد عاقل و بالغ, اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو پہلے جمعہ ادا کرے, پھر سب کچھ ہو. اسی لیے ہماری شریعت میں جمعہ کو اول وقت ادا کرنا ہے کہ زوال کے بعد پہلی فرصت میں جمعہ ادا کرنا, تاخیر اس کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. مثلا آج کل جو ہے 12:15 کے آس پاس زوال ہو رہا ہے تو 12:45 ایک بجے تک پڑھ لو, یہ افضل ہے. سرور عالم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہی تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم دوپہر کا کھانا اور آرام جمعے کے بعد ہی کیا کرتے تھے, اور یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے کہ کہیں 1:30 بجے تو کہیں 2 بجے تو کہیں 2:30 بجے, اور گرمی میں تو کہیں 3:30 بجے, یہ لیٹ لطیف جمعہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں. ہم نے تو یہاں کے لیے بھی مدرسے والوں سے کہا کہ شاہی میں بھی جمعہ دیر میں ہوتا ہے, یہاں بھی پہلے ہونا چاہیے, کم سے کم 1 بجے ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ ہر چھوٹی بڑی مسجد میں جمعہ نہیں ہونا چاہیے, بڑی مساجد میں ہو, بلکہ سب سے افضل یہ ہے کہ ایک آبادی میں ایک ہی جگہ جمعہ ہو. پھر دیکھو کیسی شان نظر آئے گی مسلمانوں کی. یا بھائی دو چار جگہ ہی ہو جائے, جیسے ہمارا بہت بڑا شہر ہے مراد آباد کا, چار جگہ ہو جائے فرض کرو تو یہاں ایسا لگے گا جمعے کے دن کہ یہاں تو بس مسلمان ہی مسلمان نظر آ رہے ہیں, اجلے اجلے کپڑے پہنے ہوئے, جیسے آخری جمعے کا منظر ہوتا ہے ہر جمعے کو ہوگا, اور کوئی مسجد کافی نہیں ہوگی, سڑکوں پہ پڑھنی پڑے گی, کوئی مسجد نہیں کافی ہو سکتی. یہ تو جو ہر ہی قدر آ قدر مسجد میں جمعہ شروع ہو گیا تو جمعے کی حیثیت کم ہو گئی, جمعے کی اہمیت کم ہو گئی, اور جو عظمت ہونی چاہیے وہ باقی نہیں رہی. پھر بھی بہرحال اگر ہم آج بھی اہتمام رکھیں کم سے کم اتنا کہ ہمیں جہاں نماز پڑھنی ہے جب وہاں اذان ہو جائے تو ہم اپنا سب کام کاج چھوڑ کے پہلے نماز ادا کریں. جس مسجد میں ہمیں نماز ادا کرنی ہے اس مسجد کی اذان کا اعتبار ہے. پون والی میں پڑھنی ہے تو پون والی اذان, ایک بجے والی میں پڑھنی ہے تو ایک والی اذان, اور اس اعتبار سے مساجد میں یہ نظام ہونا چاہیے کہ زیادہ دیر پہلے اذان نہ ہو, 15-20 منٹ پہلے اذان, پون گھنٹہ پہلے اذان ہو گئی تو اب یہ پون گھنٹے کی پابندی لگی, اور یہ ویسی پابندی نہیں ہے, قرآن کی لگائی ہوئی پابندی ہے. اگر اس کے خلاف ورزی ہوگی تو گنہگار ہوگا آدمی. اب تو صرف نماز کی تیاری کا کام ہو سکتا ہے بس. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات بتلائی تاکہ وہ جو کوتاہی سامنے آئی اس کے بارے میں لوگوں کے دل میں احساس پیدا ہو سکے کہ ہم نے کتنی بڑی خطا کا کام کیا ہے. ہاں نماز ہو جائے تو اب ماشاءاللہ کھول لو دکان, چلو پھرو آؤ جاؤ. بعض روایات میں ہے کہ جو آدمی جمعے کی نماز کے بعد کاروبار کرتا ہے اس کے لیے 70 گنا برکت کا وعدہ ہے, کہ جمعے تک نماز کا انتظام تیاری مصروفیت میں رہو, جمعے کے بعد کاروبار کرو تو اللہ تعالیٰ مزید برکت سے نواز. لوگ تو سمجھتے ہیں خسارہ ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ بتاؤ. یہ جمعے کا دن اس امت پر اللہ تعالیٰ کا انعام, سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن دنوں میں سورج نکلتا ہے ان میں سب سے افضل دن جمعہ ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا, اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا, اسی دن انہیں دنیا میں بھیجا گیا, اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. فرمایا جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات جمعے کے آنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ وہی جمعہ نہ ہو جس میں قیامت آنے والی ہے. اور اس جمعے کے اندر ایک ایسی ساعت آتی ہے, تھوڑا سا وقت مقبولیت کی گھڑی, کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے وہ رد نہیں ہوتا, ساعت اجابت. بعض حضرات نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں, بہت سے حضرات نے فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر آ جائیں اور نماز کے ختم ہونے تک اس درمیان میں کسی بھی وقت یہ گھڑی ہو سکتی, مگر اس میں زبان سے دعا نہیں کی جائے گی, دل دل میں مانگی جائے گی, اور خاص کر وہ وقت جب امام دو خطبوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, تو جو خاص دعا کرنی ہے اس وقت دل میں دھیان جمع کر کے اس وقت مانگنی چاہیے. اور بہت سے حضرات نے فرمایا کہ یہ ساعت عصر کے بعد سے اور مغرب کے بیچ میں ہوتی ہے. اسی لیے مشائخ کا معمول رہا ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک خصوصی اعمال میں، اوراد میں، درود شریف میں اس میں مشغول رہے، بات چیت پسند رہے. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ جمعے کا درود خصوصیت سے میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور جمعہ تو پھر بھی آئے گا اور لوگ درود بھی پڑھیں گے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہ میرے بدن کا کوئی حصہ ختم نہیں کر سکتی، میرا بدن جوں کا توں سالم رہے گا قیامت تک. تو میرے سامنے پیش کیے جائیں گے ضرور. اور خود پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دور دراز کے درود تو فرشتے لا کر پیش کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے جس کا یہ نام ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اس نے آپ کی خدمت میں درود بھیجا ہے، آپ جواب دیتے ہیں. اور جو روضہ اقدس پر حاضر ہوتا ہے اور وہاں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار ادب کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا تو اللہ تعالی میری روح کو لوٹا دیتے ہیں، میں سن کر کے بذات خود اسے جواب دیتا ہوں. تو جمعہ کا درود اسپیشل پیش ہوتا ہے حضور کی خدمت، اور جمعہ کی نماز میں آنے کے لیے جو اجر و ثواب احادیث شریفہ میں وارد ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا اجر و ثواب کسی بھی عمل کے لیے حدیث میں وارد نہیں. کتنا بڑا ثواب ہے کہ ہر ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب ہے، مسلسل روزے رکھنے کا، مسلسل رات میں جاگنے کا، ہر ہر قدم پر. اگر 100 قدم چل کر کے آ رہا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تو 100 سال کی ثواب کا ثواب ملے گا. اجر صیامیہ و قیامیہ، لیکن شرط ہے اس میں. شرط کیا ہے؟ گھر میں غسل کریں، پاکی حاصل کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، وہیں سے تیار ہو کے چلیں، تب ہر ہر قدم پہ یہ ثواب ہے. یہ نہیں کہ آپ دھاپی میں چلے آئے، مسجد میں وضو کر کے اور دم دم شریک ہو گئے، تو وہ آنے کا ثواب نہیں ملنے والا. یہ شرط لگائی. جتنی بھی حدیثیں جمعے کی فضیلت کے بارے میں ہیں ان سب میں یہ بات ہے، جلدی آئیں، اہتمام کر کے آئیں، کپڑے بدل کر کے آئیں، خوشبو لگا کر کے آئیں، مسواک کر کے آئیں، اور جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں. یہ نہیں کہ آ رہا ہے بعد میں اور گردنیں پھلان کر کے آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے تو اور الٹا عذاب ہو جائے گا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو گردنے پھلان کے آگے جائے گا قیامت میں اسے جہنم کا پل بنایا جائے گا. جہاں جگہ ملے، اگر آگے جگہ چاہیے جلدی آؤ، یہ نہیں کہ آ رہے ہیں بعد میں اور چاہ رہے ہیں آگے جگہ ملے. اور جلدی آؤ گے تو اسپیشل ثواب. فرمایا جو نمبر 1 درجے پر آئے، سب سے پہلے جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب. پھر گائے پھر بکری پھر مرغے کی صدقہ کی اجر و ثواب پھر انڈے کے برابر یہ مثال سے آپ نے سمجھایا کہ گراف کم ہوتا چلا جائے گا اور جب خطبہ شروع ہو جائے تو وہ جو کھاتا لکھنے والے فرشتے دروازوں پہ بیٹھے ہیں وہ کھاتا لپیٹ کے خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں اب آتے رہو اب صفر بٹر لڈو ملے گا اس مد میں کچھ نہیں ملنے والا اس لیے جمعے میں جہاں بھی آپ کو جمعہ پڑھنا ہے جلدی آؤ ذرا یہ نہیں کہ عین وقت پہ چلے آ رہے ہیں اور جمعے کے خاص اعمال میں سے یہ ہے کہ آپ جلدی مسجد میں آئیں یا مسجد میں نہ بھی آئیں لیکن غسل وغیرہ کر کے صلاۃ التسبیح پڑھ لیں اور سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنائیں یہ خاص عمل ہے جمعے میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں گے اللہ تعالی اس کا عظیم الشان فائدہ عطا فرمائیں گے خود آپ محسوس کریں گے یہ ذکر کی نماز ہے اور ذکر کے اندر اللہ تعالی نے روحانیت کی انرجی رکھی ہے اس سے آدمی کے ایمان میں تازگی آتی ہے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے 300 مرتبہ 4 رکعت میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے تو کتنی انرجی بڑھ جائے گی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ نماز پڑھے اس کے گناہ اگرچہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں وہ بھی معاف ہو جائیں گے اس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ کسی کو موقع ہو ہر دن پڑھے نہیں تو ہفتے میں پڑھے نہیں تو مہینے میں پڑھے نہیں تو سال میں پڑھے ورنہ زندگی میں تو پڑھ ہی لے ایک مرتبہ تو عام طور پر لوگوں کا معمول جمعہ کا ہے اس کا اہتمام کریں اور سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کریں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فتنوں سے بچانے والی سورت ہے سب سے بڑا فتنہ اس امت میں دجال کا ہے سورہ کہف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور جو جمعہ کو سورہ کہف پڑھے گا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہی نور ہو جائے گا روشنی ہی روشنی ہو جائے گی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آدھے پون پارے کی صورت ہے آدمی اہتمام رکھ کے پابندی کرے اللہ نے یہ نعمت جمعے کی عطا کی دیگر مذاہب والوں کے ہاں تو سال بھر میں کبھی تہوار آتا ہے اللہ نے اس امت کو ہر ہفتے میں تہوار عطا کیا ہر ہفتے کی عید ہے مشائخ لکھتے ہیں کہ ایک جمعے کے بعد اگلے جمعے کا انتظار ہوتا ہے اور جمعرات کی خوشی تو ایسی ہوتی ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی کہ کل جمعہ آنے والا ہے فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ یہ جمعہ ایسا بابرکت دن ہے مگر پہلی امتوں سے یہ مخفی رکھا گیا ہے یہودیوں نے اپنا دن متعین کیا سنیچر کا اور عیسائیوں نے متعین کیا اتوار کا اور دیگر مذہب والوں نے اور متعین کیے مگر جمعے کو متعین کرنے کا کسی کو خیال نہ آیا حالانکہ جمعہ تو پہلے بھی تھا یہ اللہ تعالی نے اس امت کو یہ رہنمائی عطا فرمائی اس لیے ہم سب کو جمعہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اگرچہ جمعے کی نماز مردوں کے اوپر فرض ہے عورتوں پر نہیں ہے مگر جمعے کی جو دیگر برکات ہیں وہ تو سب کے لیے ہیں مرد عورت کی کوئی تفصیل نہیں سورہ کہف پڑھنا درود شریف پڑھنا دعا کی قبولیت والی بات وہ سب کے لیے ہیں اسی طرح دیہات والے لوگ ہیں یا مسافرین ہیں اگرچہ جمعہ ان پر فرض نہیں ہے مگر دیگر برکات جو جمعے کی ہیں وہ انہیں بھی نصیب اور ایسی کوئی کوتاہی ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دین کی ناقدری ہو, جس کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے. فرمایا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ, اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان ہو جائے, فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع, تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑ کرو. دوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے باقاعدہ دوڑ کرو, مقصد ہے اور کاموں سے توجہ ہٹا کر جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ. وذروا البیع, اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کو سمجھ ہے. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو پھیل جاؤ زمین میں اور ڈھونڈو اللہ کا فضل. وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو بہت تاکہ تم فلاح پاؤ. بازار میں جانے سے پہلے بھی احادیث شریفہ میں تاکید آئی کہ آدمی ذکر کرتا ہوا جائے, کیونکہ بازار شیاطین کے اڈے ہیں, اور جہاں دشمن ہوتا ہے تو آدمی پہلے سے اپنے حفاظت کا انتظام کر کے جاتا ہے, اور شیاطین سے حفاظت کیسے ہوگی؟ ذکر سے ہوگی. لہذا ذکر سے لیس ہو کر کے آدمی جائے تو انشاءاللہ بازار میں جا کر کے بھی شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور جب دیکھیں کوئی تجارت یا کوئی تماشا تو اس کی طرف متفرق ہو جائیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیں, یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو تجارتی قافلے کے وقت پیش آیا. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارة, آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ ہے اللہ کے پاس وہ بہتر ہے تماشے سے اور تجارت سے. اجر و ثواب پہ نظر ہونی چاہیے, دنیا کی ان چیزوں پہ نظر نہیں ہونی چاہیے. واللہ خیر الرازقین, اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے. یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ قافلہ چلا گیا تو پھر ہم بھوکے رہ جائیں گے. ارے تم اللہ کے دین میں لگے رہو گے, نیکی میں لگے رہو گے, اللہ تعالیٰ غیب سے تمہارا انتظام کرے گا. تمہارا یقین کامل اور مضبوط ہونا چاہیے. یہ آیت صرف اس دور کے لیے نہیں ہے, آج کے لیے بھی, کہ ایک طرف دین کا تقاضا ہو اور ایک طرف دنیا کی چاہت ہو, تو ایسی صورت میں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے دین کا کام کرو پھر دنیا میں لو. جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنے ہی اللہ کی طرف سے راستے کھلیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ان ہدایات پر عمل کی سعادت سے بہرور فرمائے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور انعام ہے کہ اس نے پورے مہینے قرآن پاک سننے کی اور بہترین سننے کی اور سکون کے ساتھ سننے کی توفیق بخشی. اس میں ہمارا اپنا کوئی عمل نہیں ہے, خالصتاً اللہ تعالیٰ کی توفیق, ورنہ آدمی چاہ کر کے بھی پابندی سے کوئی عمل نہیں کر سکتا. کتنی رکاوٹیں پیش آ سکتی, بیماری ہو جائے, کوئی اور تقاضا پیش آ جائے, کوئی اور بات پیش آ جائے, تو چاہ کر کے بھی آدمی نہیں کر سکتا. مگر اس کی مدد شامل حال رہی, اس کی توفیق رہی کہ پورے 29 دن وقت پر حاضر ہو کر کے اور تراویح اور قرآن سننے کی اس نے سعادت عطا فرمائی. اور پھر یہ تفسیر کا سلسلہ بھی جاری رہا الحمدللہ. یہ بھی صرف اس کی توفیق کی بات ہے, ورنہ تو آدمی تھک جائے, اکتا جائے, اور کچھ خیال آ جائے, مگر اللہ ہی نے دل کو جمائے رکھا, اللہ ہی نے اس کی طرف دل کو متوجہ کیا. تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جب اس نے توفیق دی ہے تو یہ مجلسیں انشاءاللہ آخرت میں نور کا ذریعہ بنیں, روشنی کا ذریعہ بنیں, کیونکہ یہ اللہ کے کلام کی مجلس, اللہ کا کلام مقدس ہے. تو جہاں اللہ کا کلام پڑھا جائے, بیان کیا جائے, انشاءاللہ اس کے روشن ہونے میں کوئی شبہ نہیں, کامل یقین. پتہ نہیں آئندہ سال میسر آئے یا نہ آئے, اس لیے جو توفیق ہمیں ملی اس پر دل سے شکر گزاری لازم ہے کہ ہم تو بھائی کمزور بندے ہیں, اللہ ہی نے نوازا اور اللہ ہی اسے قبول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے اس ماہ مبارک کو خیر اور برکت اور رحمت کا ذریعہ بنائے, ہر جگہ عافیت کے فیصلے فرمائے اور ہر طرح کی کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اب رمضان المبارک کے بس کچھ ہی لمحات رہ گئے ہیں, اس لیے جو اوقات رہ گئے ہیں ان کو بھی کارآمد بنانے کی ضرورت ہے, اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے سچے دل سے توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی جو ناقدریاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں, وقت کا ضیاع ہوا, اللہ تعالی معاف فرمائے اور ہر طرح کی خیر اور برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.